KRO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Gejuich bij de PVV en geschrokken reacties bij veel andere partijen. Volgens Rob Jetten komt de eclatante winst van de PVV ook door keuzes van de VVD. Maar die overwinning van de PVV is niet alleen het werk van Geert Wilders. De VVD heeft er afgelopen zomer voor gekozen om in plaats van grip op migratie te krijgen, nee te zeggen tegen een pakket op asiel en migratie. En voor gekozen om naar de stembus te gaan, om campagne te voeren over de ruggen van vluchtelingen. Hoe kijken onze spindokters Julia Wouters en Raymond Mens terug op de campagnes met de kennis van de verkiezingsuitslag in het achterhoofd? U hoort ze later dit half uur. Een historische overwinning voor de PVV gisteravond. Die Nederlander die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat die veiligheid in Nederland weer op orde komt. Dat die zorg weer op orde komt. En welke partij kan dat nu het beste voor elkaar krijgen? Wat wil de kiezer zeggen met deze uitslag? En wat hopen PVV-stemmers dat er nu gaat gebeuren? Met Niels Klaassen, AD-journalist, hij volgde het afgelopen jaar de PVV. En met Lucas Hartong, oud-europarlementariër van de PVV, proberen we een antwoord te zoeken op die vragen. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Meneer Hartong, had u door dat de PVV het zo goed zou gaan doen bij deze verkiezingen? Laten we zeggen, een week geleden? Nou, laat ik heel eerlijk zijn. Er waren natuurlijk wel voortekenen dat het een overwinning zou gaan worden. Maar zo groot, dat had ik niet verwacht. Nee, wanneer zag u die voortekenen? Je volgt alle social media met name. En daar zitten natuurlijk heel veel journalisten ook tussen. En politici. En die hebben hun oor en te luisteren gelegd in het land. En die kwamen ook met de conclusie. Nou, er speelt veel meer op de achtergrond dan wij in eerste instantie zien. Ook via de officiële media. En dat is ook gebleken, ja. Oké. Niels, had jij het aanzien komen? Afgetekend en zo'n recordzege voor Wilders, die stond niet in mijn poeltje, Thijs. Nee, maar ja, je hebt een tijd meegelopen met Wilders. Zag je wel iets in zijn omgeving gebeuren of zeg je het heeft me eigenlijk totaal verrast? Nou, de omvang van de winst heeft me wel verrast, maar het sentiment dat de PVV populairder werd, dat kon je echt wel optekenen in zijn omgeving. Ook op de markt in het voorjaar bijvoorbeeld, nog voor de Provinciale Statenverkiezingen. We hadden trouwens een tamelijk dramatische uitslag voor Wilders. Maar een van de slechtste uitslagen ooit, geloof ik, hè? Ja, volgens mij procentueel zelfs de slechtste. Ja. Volgens mij ook een wake-up call geworden voor hem, maar goed. Maar op die markt hoorde ik mensen gewoon zeggen, ja, hij komt tenminste voor ons op. En ik ben het echt niet overal mee eens, hè? Was dat het sentiment. Maar hij komt tenminste voor deze punten op die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld immigratie, bijvoorbeeld zorg, bijvoorbeeld geld in de portemonnee. Ja, dat is wat jij ook wel hoorde op straat. We gaan naar een aantal PVV-stemmers. Ik heb aan de lijn Daan Sloos. Goedenavond, meneer Sloos. Goedenavond, Thijs. U heeft deze verkiezingen op de PVV gestemd. Wat was uw reden daarvoor? Nou ja, ik heb niet zozeer op de PVV gestemd. Ik heb op Fleur Agema gestemd, nummer 2. Ik wilde persoonlijk op haar stemmen omdat ik haar kent en van vroeger nog, want ik heb jaren in de politiek gezeten en ik heb haar ontmoet een paar keer. En ik vind haar inhoudelijk, wat betreft de zorg, vind ik haar een geweldige vrouw. En ik denk, zij moet ook eens een keer in het zonnetje gezet worden door mijzelf. Daarom heb ik op Fleur Agema gestemd. Oké, want zorg is een belangrijk onderwerp voor u. Ja, je wordt wat ouder en dan zie je wat je allemaal moet gaan betalen om in het ziekenhuis te kunnen komen en zo. Ja. Dus, maar daar had u ook op de SP kunnen stemmen, want die vinden zorg ook een belangrijk onderwerp en die willen ook dat u niet te veel moet betalen. Ja, dat begrijp ik, maar die mevrouw staat me niet zo aan en de hele toonzetting van de SP is wat mij betreft niet de juiste. Oké, bent u altijd PVV'er geweest? Ik heb in Leefbaar Nederland gezeten een tijd. En ja, en ik heb met Pim Fortuyn samengewerkt. Dus dan zit je een beetje in die richting van de PVV. Ja. En ik had niet op de PVV gestemd als de PVV-leider niet wat milder geworden was. Oh, toch wel, dat is belangrijk voor u. Dat was belangrijk, want ja, weet je, je kan wel schreeuwen, de moskeeën moeten weg en de hoofddoeken moeten weg en weet ik wat. Maar dat lukt toch helemaal nooit. Dus dan kan je wel stemmen, maar dan is het een verloren stem. En ik heb nu de indruk dat het gaat gebeuren, hoor. Dat hij wel in de regering kan komen. Nee, u zegt die gematigde houding die heeft mij geholpen om op hem te stemmen. Ja. Maar niet op hem te stemmen. Nee, sorry, zeg ik het verkeerd. Op mevrouw Agema. Ja, excuus. Dat zei ik verkeerd. Wat is het belangrijkste wat de PVV moet realiseren de komende jaren, wat u betreft? Nou, want zorg en migratie. Vooral migratie en ook woningbouw. De situatie is, ik zat er vanmiddag nog aan te denken, 10 jaar geleden kwam ik in dit huis. Toen kon ik zo naar de verhuurmakelaar en ik kreeg dit huis. Nu staat die op internet en er zijn er 300 gegadigden die voor een huis willen komen. Dus je komt dan bijna nooit aan een huis. Dus er moet gewoon wat gebeuren. Ja, maar dat komt niet alleen door migranten natuurlijk. Onder andere, zou ik zeggen. Ja, ook omdat heel veel Nederlanders scheiden bijvoorbeeld en we daardoor meer huizen nodig hebben. Ja, oké, maar er moet gebouwd worden en er is te weinig gebouwd. Dus ik denk dat de PVV ook wel in zijn idee heeft om meer te gaan bouwen. Ja. U zegt, en wat moet hij op het gebied van de zorg regelen wat u betreft? Nou, in ieder geval vind ik, misschien ook wel een SP-achtige antwoord, maar dat die eigen bijdrage moeten eruit. En er moet ook minder kosten voor de zorg. Althans, contributie, hoe heet het? Ja, het eigen risico. Eigen risico, ja. Want dan gaat de premie waarschijnlijk wel omhoog, hè? Nee, ik vind de premie moet ook niet omhoog. Ja, maar het moet ergens van betaald worden. Ja, maar dat moet hij maar uitvinden. Oké, dat is dan. Daar is hij mee bezig. Ze zeggen dat het goedkoper moet worden, dus ja. Ja. Dat is dan zijn taak de komende tijd. Dat is dan zijn taak. Dank voor dit moment. Meneer Sloos, gaan we door naar Johan van As. Goedenavond, meneer van As. Hallo. Ook PVV gestemd gisteren, als ik goed geïnformeerd ben. Ja, klopt. Ik was nog wel zwevend. Maar door zijn, inderdaad, wat de vorige man ook zei, door zijn milde houding de afgelopen anderhalve week, heeft dat mij over de streep getrokken, ja. Wat stemde u vroeger? Ik heb onder andere VVD gestemd. Ja. En wat was voor u de reden om nu op Wilders of op de PVV te stemmen? Ik weet niet of u Wilders gestemd heeft of iemand anders, want anders misschien heeft u ook een vraag gestemd. Nee. Zijn houding ten opzichte van dat die veranderd is ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus toch wel gekeken dat met een hoop geblaken, weinig wol, dat je daar weinig mee opschiet. En toch een klein beetje over je eigen schaduw heen moet stappen, wat hij zelf ook zegt. Ja, maar dus het verkiezingsprogramma is niet echt veranderd, hè? Nee, dat klopt. Maar hij heeft toch wel toegegeven dat hij daar waarschijnlijk wel een klein beetje water bij de wijn wil gaan doen om te regeren. Ja, en dat trok u over de streep. Dan dacht u van, nou, dan moet het maar. Zeker. Ja. Nee, niet dan moet het maar. Maar weet je, gooi ze allemaal in een hoge hoed. En hij is de minst slechtste die eruit gaat komen. Okay. Op dit moment. Dat blijkt wel aan de stem van de Nederlander. Ja, dan gaat u ervan uit dat de Nederlander altijd gelijk heeft. Het grootste gedeelte wel, ja. Oké. En hoort u het veel in uw omgeving dat mensen PVV stemmen? Ja, zeker. Ja. En ik werk zelf met heel veel buitenlanders. En ik heb daar helemaal niks op tegen. Alleen ik vind wel dat de Nederlander wel op de eerste plaats moet komen. En als ik naga dat hier bij ons achter 350 huizen gebouwd gaan worden en dat mijn eigen kind daar genees waarschijnlijk een huis toegewezen kan gaan krijgen, ja, dat vind ik dan wel een hele trieste zaak. Ja. Ja. En wat is het belangrijkste wat Wilders de komende jaren moet doen voor u? Zorg, woningbouw en migratie beperken. Ja, wordt wel moeilijk, hè? Dat is er wel geprobeerd ook in de afgelopen kabinet. De migratie is niet heel erg geprobeerd, maar de woningbouw en de zorg is wel geprobeerd om daar dingen te veranderen. De economische migranten. Ja, daar kan je misschien wat aan doen, zegt u. Ja, dat natuurlijk. Ja. Je moet het kaf van het koren scheiden. Ik bedoel, iemand die hier heel zielig zijn paspoort 500 meter voor de kust overboord gooit en hier aankomt en zijn hand ophoudt en alles krijgt wat onze eigen kinderen niet krijgen, ja. Dat vind ik een kwalijke zaak. Nou zijn er heel veel mensen die zeggen van, ook iemand als Omtzigt zegt dat, van, ja, je moet wel de rechtsstaat accepteren en respecteren. Is dat voor u belangrijk? Ik vind wel dat hij daar een soort rode leidraad in moet houden. Ja, en die is uiteindelijk toch wel een klein beetje leidend. Maar dat je daar uiteindelijk toch wel een klein beetje boven en onder mag gaan zitten. Ja, dat is. Daar hebben we voor gestemd met z'n allen. Een rode lijn waar je een beetje overheen mag van u. Ja, je mag daar onder gaan zitten, je mag daar boven gaan zitten. Maar okay. Je moet daar wel in beperkte mate je eigen eraan houden. Oké. Okay. Ja. Meneer Van As, ook dank voor dit moment. Niels, jij volgt die partij op de voet. Heb je de afgelopen jaar, hoe lang heb je het eigenlijk precies gedaan? Ja, de afgelopen jaren kijken we scherper naar de PVV. Ja. En dat was eigenlijk jarenlang stilstaand water, maar dit jaar was er heel veel reuring. Ja, dus toen jij de PVV toebedeeld krijgt, dacht je, hè, nee, er gebeurt niks. Dan is het wel zo even van, ja, die partij, we kennen het wel een beetje, stevig in de oppositie, maar toch gemarginaliseerd, omdat het eigenlijk uitgesloten wordt. Ja, dat is nu anders geworden natuurlijk. Ja. We hebben Daan en Johan gehoord nu, de verhalen die zij vertellen. Komt het jou bekend voor, of zeg je dat zij atypische PVV-stemmers? Nee, dat is wel... Dit vertolkt wel een beetje het bredere sentiment. Hij komt voor ons op. Zoals iemand op de markt een keer zei. Ja, hij doet het voor Henk en Ingrid. Hè, en daar hebben we ze weer. Ja, mensen zoals wij. En hij kan er ook voor zorgen dat die oude kliek, zoals ze dat dan noemen. Toen was het nog Kaag en Rutte. Voor deze verkiezingen. Het voorjaar. Dat die weggaan. De stevige stormram, zeg maar. Ja, wat hoor je nog meer aan argumenten? Nou, dat vooral. Dus het afscheid nemen van de oude politiek. Het opkomen voor mensen zoals ik. Echt een punt maken van zorg en immigratie, zeggen mensen dan. Bijvoorbeeld het café waar hij zijn campagne aftrapte. Misschien herken je de beelden nog. In Venlo was dat, hè, een maandje geleden. Ja. En daar staan dan mensen die komen van heel ver verderop in het zuiden. Die zeggen, ja, wij zijn echt fan van hem. Al jaren volgen we hem. En nou ja, hij heeft het beste met ons voor. Dus het is ook bijna een gevoel. Hè? Dus niet alleen maar, we hebben het partijprogramma gelezen. En, ja. Maar dan heb je het echt over de harde kern van de aanhang, zeg, ja. Die er al lang zit. Maar we hebben natuurlijk gisteren gezien, of in de laatste week vermoedelijk, dat er heel veel mensen bijgekomen zijn. Ja, en dan is die milde toon die zij bespeuren. Die de laatste, de beller ook bespeurt. Ja. Die zal hen over de streep trekken. En hij heeft daar ook echt een draai gemaakt. Want hij heeft tot voor kort eigenlijk altijd ook in het openbaar wel eens gezegd van, ik geloof niet in een mildere koers, omdat je dan eigenlijk een beetje naar dat toch al zo volle politieke midden in Nederland trekt. Ik ben nou eenmaal bekend vanwege anti-islam en anti-immigratie. En dat zit in mijn DNA, dus waarom zou ik nou inbinden? Maar hij heeft toch wel die stap gemaakt. Ja, en heb jij dat zien gebeuren? Snap jij wat bij hem dan de doorslag heeft gegeven om daar toch een draai in te maken? Ja, ik zou vermoeden, want dat moeten we mezelf voorleggen, maar ik zou vermoeden dat het verlies in maart daarmee te maken heeft. Hij zag toen hoe de BBB van Caroline van der Plas natuurlijk als een komeet opkwam. Dat was eerder al gebeurd met de Forum voor Democratie. Dus daar zat ruimte en met een soort gezond verstandpolitiek. En vervolgens kwamen de omstandigheden ook een beetje zijn kant op. Dus dat kabinet viel op een onderwerp wat, ja, toch echt wel zijn thema is, zou je kunnen zeggen. Ja. Migratie, gezinshereniging. Je zag ook kiezers die daarom vroegen van, ja, hij zegt het soms wel heel hard, hè. Het mag wel een toontje lager, hè. Vroegen ze letterlijk aan hem. Ja, vroeg de man in het café zei, nou, als het niet zo dat stampvoetende jongetje in de hoek van de klas is, dan kan ik nog op hem stemmen ook. Dat soort sentimenten krijgt hij ook mee. Ja. En ja, toen vervolgens ook nog de VVD hem voor het eerst sinds jaren weer tot een acceptabele partner maakte, kwamen er toch wel heel wat dingen samen voor Geert Wilders. En heeft hij dat momentum optimaal gepakt. Ja. Ook PVV'ers zelf zeggen, het is ook nu of nooit. Hè? Hij is de 60 gepasseerd. Ja. Nou ja, hij kan door tot de 80ste. Ja, dat is waar. Maar veel beter momentum, zeggen PVV'ers nu, is er bijna niet te bedenken. Nee. Meneer Hartong, u kent die partij ook al langer van binnenuit. Ja. Heeft u die draai van Wilders aanzien komen? Wordt daar binnen de PVV over gesproken? Ja, jullie hebben geen ledenvergaderingen, maar jullie zitten ongetwijfeld in appgroepen met elkaar. Wordt daarover gesproken? Ik zie het niet als draai. Ik zie het gewoon als een tactische zet. Hij heeft gewoon op een gegeven moment ook zijn knopen geteld, denk ik, politiek. En gezegd van, ja, hè, wat er ook al eerder gezegd werd, ik bereik met alleen roepen niet zoveel. Ik ga gewoon inzetten op regeringsdeelname. En hij kreeg natuurlijk in eerste instantie ook het signaal van de VVD van, oké, de deur die staat er op een kier. Dat is heel positief voor hem geweest. Het heeft hem ook een aanzet gegeven om te stijgen. Maar de laatste dagen zijn steeds meer kiezers erachter gekomen dat NSC van Pieter Omtzigt en ook de VVD eigenlijk wel bereid waren om met Timmermans in zee te gaan. En ook die deur openhielden. En toen hebben heel veel kiezers, denk ik, gedacht van, nu gaan we strategisch kiezen. Ja, Omtzigt zei dat hij niet met z'n zee wilde. Want wij willen Timmermans absoluut niet als de grootste partij krijgen. Als degene die aan de macht komt in Nederland. Dat is een strategische stem geworden. Ja, absoluut. Ja. Ik denk zeker dat de afgelopen laatste dagen, vlak voor de verkiezingen, is dat voor veel kiezers de doorslag geweest. Ja. U zegt dat het is een strategische keuze. Hij is niet veranderd. Geert is Geert. Dat moet je natuurlijk ook het beste, kan je best aan hem zelf vragen. Meestal zegt hij nee als ze hem uitnodigt. Dat is opmerkelijk. Ja. Kijk, het programma ligt er nog. Maar Thijs, we hebben in Nederland een heel kostbaar iets. Het is een parlementaire democratie. Ja. En tot nu toe is het altijd zo geweest dat in Nederland via coalitievorming een regering tot stand kwam. En daarom ben ik ook heel erg blij dat ze met name NSC van Pieter Omtzigt gezegd heeft, wij willen gewoon iets gaan veranderen in Nederland. Dat moet je toch samen doen met andere partijen. Ja. En de kiezer heeft heel duidelijk gezegd, deze keer alsjeblieft niet over links, we willen een keertje over rechts. Laat ze het maar eens proberen. En je proeft een stukje bereidheid op dit moment ook aan alle kanten. Als je vandaag de social media volgde, wat er naar buiten komt vanuit die politieke partijen, met name vanuit de VVD en NSC, dat ze, en BBB op de achtergrond, dat ze zeggen, laat het maar eens proberen. Ja, dat blijkt ook uit opiniepeilingen. We hebben nog een PVV-stemmer aan de lijn. Meneer Leo Dommanschet, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik heb begrepen dat u een café heeft in Den Haag, en daar wordt veel over politiek gesproken, als ik goed geïnformeerd ben. Nou, het is sowieso een koffiehuis, maar we hebben ook een lekker drankje. En er wordt veel over politiek. Als het aan de orde is, dan wordt er inderdaad over gesproken. Ja. Dus zeker voor de verkiezingen en na de verkiezingen zeker. Ja, waarom heeft u op de PVV gestemd? Nou ja, omdat we zien allemaal, eigenlijk niet alleen ik, maar eigenlijk al mijn cliëntelen op één na hebben allemaal PVV gestemd. Omdat we gewoon al jaren zien dat het gewoon niet goed gaat met ons landje. Wat gaat er niet goed? Nou, daar heeft één iemand, en dat is vroeger een lijfwacht geweest van Vanessa, die heeft jaar of 8, 9 al tegen mij gezegd, hier aan het koffiehuis, ons land wordt overgenomen zonder oorlog te voeren. Ja, ik kan niet anders zeggen, die man heeft toen al gelijk gehad. En in principe Koot en de Bie ook, en noem ze allemaal maar op, het vrije volk. En heeft u het over migranten? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Maar wat bedoelt u met overgenomen? Nou ja, goed, dat we straks niks meer te vertellen hebben in ons eigen land als er niks gebeurt met het linkse gebeuren. Ik bedoel, elk huis wat hier leeg komt, hier in Den Haag, in Laakkwartier, zeker, daar komen geen Nederlanders meer in. Iedereen wil weg, iedereen wil vluchten. Okay. Dit is een drama aan het worden. En wat is het belangrijkste wat Wilders de komende jaren moet regelen voor u? Nou, niet alleen voor mij, maar ook van mijn medelanders. Gewoon dat asielgebeuren, dat moet gewoon terug. En er moet meer geld naar de Nederlanders. Meer naar de zorg, meer naar onze eigen mensen te helpen. Alles wordt maar duurder. Ja. Dit omhoog, dat omhoog, zorgverzekering omhoog, wegenbelasting omhoog. Accijnzen, BTW op accijnzen op BTW. Oké, ja, die lijst kan heel lang doorgaan, hoor. Ja. We hebben te maken met inflatie, dus inderdaad, het klopt dat veel dingen duurder worden. Hartelijk dank, meneer Dommanschet, dat u ook even aan de lijn wilde komen. Okay. Meneer Hartong, wat verwacht u nu van Wilders? Denkt u dat hij premier wordt? Dat is een lastige woord, Thijs. Dat is zijn beslissing. Het zal niet zozeer een beslissing aan hemzelf zijn. Het zal natuurlijk ook afhangen van wat de andere partijen willen. Of zij gaan zeggen van wij willen met jou in zee. En als dat het geval is, dan zal dat zeker onderdeel van de onderhandelingspakket gaan worden. Maar ze kunnen hem uitkleden natuurlijk. Het zou natuurlijk ook heel goed kunnen zijn dat hij een slimme zet doet en zegt ik vraag iemand extern die voor hem een soort zakenkabinet wil gaan vormen. En daar zit Pieter Omtzigt natuurlijk ook op die lijn. Die heeft ook al gezegd, jongens, laten we gewoon een stel mensen bij elkaar zetten die weten waar ze het over hebben. Dat lijkt me een heel verstandig idee. En wie weet kunnen ze elkaar daarop vinden. Nou, Niels, is dat een gedachte die je ook hebt langs horen komen? Ja, er komen allerlei varianten hier langs, ook in de Kamer. We liepen net bij NSC, die had de eerste fractieberaad gehad. Pieter Omtzigt wil niks kwijt over varianten waarin hij eventueel zou willen samenwerken met de PVV, als dat al gebeurt. Nou, je voelt hem al, het is veel aarzeling en voorzichtigheid. Morgen gaan ze weer verder in de fractie. Maar een premier Wilders, dat idee is hier nog in de Tweede Kamer volgens mij nog niet heel erg al, krijgt nog niet heel erg vorm, zeg maar. Zelfs PVV'ers heb ik het nog niet heel serieus zien zeggen als heel reële optie. En ik vind ook over die plannen wat Leo en die andere kiezers eigenlijk projecteren op Wilders, zelfs een soort held die voor me opkomt. Ja. Dan is het best wel riskant, denk ik dan, als Wilders aan de volgende verkiezing denkt, door bijna al je plannen op een lager pitje te zetten. Anti-islam, Koranverbod, al die aanstootgevende plannen, de nexit. Dat is allemaal niet belangrijk, zegt hij nu. Hij zegt, ik ga alleen maar voor die immigratie. Maar ja, we zien al 20 jaar dat nogal moeilijk is om daar als een soort knop te draaien. Dus hij, als het echt doorgaat, en we gaan even mee in het scenario dat Wilders inderdaad kan gaan regeren met andere partijen, en hij belooft die immigratie aan te pakken, en dat lukt niet, ja, dan heeft hij natuurlijk nog maar heel weinig van zijn kroonjuwelen over. Ja, precies. En dan neemt hij wel een risico. Als hij dit als speerpunt neemt en het lukt niet de komende jaren, dan heeft hij wel echt een probleem daarna. Dat lijkt me, want hij heeft verder alles op een lager pitje gezet. Ja, meneer Hartong, veel mensen maken zich zorgen over de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, de vrijheid van meningsuiting. Deelt u die zorg eigenlijk? U kent hem redelijk goed, denk ik. U verkeert in die kringen. Nee, ik weet ook heel zeker dat hij heeft ook vandaag herhaald dat hij zegt, ik wil gewoon de grondwet en de... De status zoals hij is respecteren. Dat is ook verstandig. Dat lijkt me ook heel normaal, dat je in Nederland de grondwet respecteert. Dus dat, als je zijn programma, als je naar het programma kijkt, is dat niet zo, hè? Dat ben ik met je oneens. Ik geloof ook dat hij wel degelijk... Koran verbieden en moskeeën sluiten en islamitische scholen sluiten. Hij heeft ook heel vaak gezegd, mensen die werkelijk moeten vrezen voor lijf en leden, die zijn hier welkom, die gaan wij ontvangen. Ik heb het over de moskeeën hier en de islamitische scholen hier. Kijk, nogmaals, dan kom ik terug op dat punt. Je gaat praten met andere partijen in een coalitie. Ja, nee, dus er komt dat geven en nemen. Dus er zal op een gegeven moment zal daar een punt komen dat je zegt. Hij heeft ook heel duidelijk gemaakt dat wat dat betreft die punten, de scherpe kanten van het programma, dat hij die even op een laag pitje wil zetten, om het even zo maar te zeggen. Ja, maar voor u is het voor u geen bezwaar dat dat wel in dat verkiezingsprogramma staat? Ik ben voor de vrijheid van godsdienst natuurlijk. Maar dan kom je natuurlijk op een hele... Ik ben toevallig ook theoloog. Dan kom je op een heel theologisch punt. Dat je zegt van ja, wat is de islam? Is dat een ideologie? Is het een godsdienst? Dus wat dat betreft, daar kun je over van mening verschillen. Maar laat ik heel duidelijk zijn. Ik vrees niet dat er op een gegeven moment nu mensen op treinen gezet gaan worden. Maar even heel plat gezegd. Dat geloof ik absoluut niet. En Geert Wilders kennende weet ik dat hij ook een hele aimabele kant heeft. En dat hij wat dat betreft ook oog en oor heeft. Hij weet dat wel. Dat is een strategie. Dus dat is dan ook afwachten wat dan de volgende En daarom ben ik ook heel blij dat met name ook NSC en BBB en wat dat betreft ook hem gaan assisteren als dat kabinet er komt. Ja. En dan kom je gezamenlijk tot een mooi rustig programma. Pieter Omtzigt is ook iemand van het midden. Dat moeten we afwachten. Ja. Goed, Niels, je hebt voorlopig wel werk met hem, denk ik. Denk het wel. Genoeg te doen. Veel plezier daarbij. Niels Klaassen, AD-journalist, en Lucas Hartong, oud-europarlementariër voor de PVV. En ook dank aan de PVV-stemmers Daan Sloos, Leo Dommanschet en Johan van As. De Spindokters. Hier in de studio zijn Julia Wouters en Raymond Mens te gast. Julia is voormalig adviseur van PvdA'er Lodewijk Asscher. En Raymond is oud-campagnestratege voor de VVD. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Met jullie samen maakte ik de afgelopen week de podcast De Spindokters, waarin we de verkiezingscampagne proberen te ontspinnen. Nou, gisteravond was de ontknoping. Eerst maar even de tactiek en de strategie van de VVD. Liet het kabinet vallen op migratie en sloten de VVD niet langer op voorhand uit. PVV. Ja. Sorry, ik zei het verkeerd. Geeft niet. Ja, dankjewel. Hoe heeft die tactiek uitgepakt, Julia? Nou, moet je dat aan ons vragen? Dat hebben we met het hele land kunnen zien. Dit heeft niet goed uitgepakt. Nee. Raymond, konden ze dat weten? Ja, dat had je kunnen weten natuurlijk. Kijk, zodra je zegt, wij openen de deur voor een samenwerking met jou, dan zullen er heel veel kiezers zijn. Ik heb ze ook in mijn eigen omgeving die zeggen, ja, normaal gesproken vind ik dat toch een beetje een weggegooide stem. Bijna een SP-stem. Hè. Je weet, zij gaan toch niet meedoen. Nou, als die deur opengezet wordt, dan vervolgens gaan mensen twijfelen. En ik denk dat nog veel belangrijker is geweest, want dat heb ik ook van de week toen we bij Opeen zaten na het slotdebat gezegd, dat vervolgens, je kunt dat wel zeggen als VVD, maar dan is het alsnog aan Geert Wilders om die kans te verzilveren. Ja, en dat heeft hij met verve gedaan. Ja, maar even nog dat is net zo belangrijk. Dat hij letterlijk heeft gezegd, ik zet die punten inderdaad die gevoelig liggen, die zet ik letterlijk in de ijskast. Ja, maar waarom is het logisch om die deur open te zetten als je weet dat ze daardoor gaan groeien? Nou, ik denk dat ze dat onderschat hebben. Ik denk, kijk, ik kan me herinneren dat wij 5 juni hadden we een podcast waar ik de val van het kabinet voorspelde. En zei, ze gaan het op migratie doen en ze gaan alle problemen in het land als afleidingsmanoeuvre op de migrant zetten. Woningnood, zorg, onderwijs, al uw problemen zijn weg. Jij sprak net met die PVV-stemmer. Ja, we kennen elkaar al een tijdje. Die heeft ook het gevoel dat alles beter wordt als de migratie, de asielzoekers hier in de grote getalen komen. Ja. En ik beschreef toen ook, dat is een gevaarlijke strategie, omdat we daar zo ontzettend weinig grip maar op hebben. En dat is dus gedoemd om tot een teleurstelling te leiden. Wat Niels net ook zei, van je moet het nu de komende jaren wel waarmaken. Anders maar dan is het toch verbazingwekkend dat ze die deur open hebben gezet. Ja, maar de andere kant van het verhaal is, ook voor de VVD is dit een belangrijk thema. Feit is dat ze er met de regeringspartijen niet uit zijn gekomen. En ik denk dat dit openzetten van die deur naar de PVV vooral bedoeld was als een strategie voor na de verkiezingen. Niet rekening gehouden hebben met het feit dat de VVD zo groot zou worden. Dat ze dan vervolgens na de verkiezingen kunnen zeggen: ja, meneer Timmermans, of u geeft ons alles wat we nu nodig hebben. Of we gaan met de PVV samenwerken. En nu is overigens de conclusie, zeg ik ook even als VVD-lid, dat ze eigenlijk bijna geen keuze meer hebben en wel met de PVV in zee moeten gaan. Dus heel veel kritiek op. Ik weet dat ook partijgenoten van mij daar anders over denken. Ja, maar de VVD wil echt niet de jongeren begrijpen. Ja, maar verreweg de meeste VVD-leden willen wel. Dat is één. En twee, als jij als VVD het kabinet laat vallen op migratie omdat je het beleid niet streng genoeg vindt, en nu wint een partij die dat met jou eens is en die dat veel strenger aan wil pakken, hoe geloofwaardig is het dan als je nu als VVD zegt, daar doen wij niet aan mee. Maar kunnen we wel zeggen dat het een fout is geweest van de strategen van de VVD? Ik denk dat het een fout is, omdat er is de geest is uit de fles. Het is weer geaccepteerd om over buitenlanders op een bepaalde manier te denken en te praten. Ik hoor vooral mensen over de zorg en het wonen. Ja, want dat is ook heel belangrijk om je te realiseren. Dit is niet een stem 37 zetels voor islamhatende racisten. Dit is een hele grote groep mensen die het moeilijk hebben, die zich zorgen maken en die gevoed zijn door de VVD. Want Wilders was altijd consistent in zijn verhaal, dat de oplossing was om de gezinsherenigers tegen te houden. Want let wel, daar is het kabinet op gevallen. Ja, dat was uiteindelijk de cruciale schakel. Ja, dat ging om enkele duizenden mensen. En dan weet je, als je alleen maar strategie en tactiek hebt, dan kan strategie en tactiek je ook gewoon in de staart bijten. En dat is gebeurd. Ja. Laten we even luisteren naar wat Jessicus zei voor de camera van de NOS. Het gaat hier over de zorgen van mensen die niet gehoord zijn. En dat is wat wij de hele tijd zeggen. De VVD heeft niet op de PVV gestemd. VVD'ers hebben dat niet gedaan. Mensen hebben reële zorgen. En als je die blijft negeren in de politiek, en u heeft gezien, het kabinet is niet voor niets gevallen, onze coalitiepartners bleven het ook negeren, dan ga je dit krijgen. Want mensen voelen zich dan niet gehoord. Dat is wat hier echt aan de hand is. Nou, ik heb aangegeven dat ik niet zie hoe een PVV meerderheden kan vormen. Dat is nu nog steeds niet echt te zien. Maar het voortouw ligt echt bij de heer Geert Wilders. Hij moet daarmee aan de slag. En wij gaan natuurlijk morgen rustig in de fractie bespreken de uitslag en hoe wij ermee omgaan. En dat is de juiste volgorde. Ja. Denk je toch niet, Raymond, dat ze het achteraf zelf ook niet een gelukkige strategie vinden? Ik bedoel, als je weet... Natuurlijk, 100%. Nee, de VVD heeft de verkiezingen verloren. Die vinden dit achteraf geen goede strategie. Dat is 100% zeker. Maar we zitten nu eenmaal nu in deze situatie. Ja. En ik kijk er dan ook gewoon naar als politicoloog. Dan denk ik, ja, er is één partij. Die heeft gigantisch veel gewonnen. Dat is de Partij voor de Vrijheid. Die krijgen dan ook gewoon het recht om het initiatief te nemen in die formatie. En nogmaals... als het je echt om de inhoud gaat, namelijk het beperken van die migratie en niet om de poppetjes, dan zie ik geen logische weg voor de VVD om nee tegen meneer Wilders te zeggen. Want ze hebben A, de deur opengezet met het commentaar erbij. Zet die heikele punten nou in de ijskast. Geert Wilders heeft letterlijk gezegd, dat doe ik. En vervolgens wil hij nu iets uitvoeren waarvan de VVD bij het vorige kabinet heeft gezegd, dat vinden wij ook en daarom laten we de boel klappen. Dus je zit vast in een vuist. En de andere partijen hebben wel een sterke positie nu, hè? Want Wilders wil iets en ze kunnen hem helemaal uitkleden. Zeker. Dat is anders dan in 2010. Toen hadden ze hem nodig en toen, en toen moesten ze hem comfort bieden. Maar nou moet hij de andere partijen... Nou, klopt, maar de BBB wil niet heel veel anders. En ook NSC wil een sterke beperking van migratie. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij dat programma niet hoeft uit te kleden. Ze hebben overeenstemming op migratie. En dat is dan ook het einde daarvan. Wilders is... Nou, maar ook de NSC en ook de BBB willen bijvoorbeeld van de klimaatfonds af en stikstoffonds af. Dus er zijn heel veel overeenkomsten. Nou, er zijn gewoon meer overeenkomsten, zeg ik. Ja, schat, maar nu ben ik. Ja, dat mag, maar ik zeg dat het niet klopt. Dus heeft toch helemaal niet... Je weet nog helemaal niet wat ik ging zeggen. Nou, ga jij zeggen dat er geen overheid is. Ik heb een heel kort lontje vandaag. Maak je punt, je hebt nog een minuut. Ja. Wilders is eigenlijk sociaal best heel links. Ja. Dus daar heeft hij helemaal geen overeenkomsten. Nou ja, bestaanszekerheid is wel een beetje een links thema. Ja. Jawel, maar hij is linkser dan de NSC. Ja, dat dus denk ik. Pieter Omtzigt gebruikt het woord bestaanszekerheid heel vaak, maar had niet heel veel te bieden. Hij wilde dat er op een termijn meer betaalbare woningen komen. Maar er is niemand in Nederland die dat niet wilde. Nee, en hij wilde ook een financieel degelijk bouwwerk. En dat kan je bij Wilders ook niet echt zeggen. Nee. Dus daar zitten wel grote verschillen. Maar er zitten nu drie partijen, als het zover komt, aan de onderhandeltafel, die alle drie geen doorberekeningen hebben van hun programma. Als de VVD niet meedoet, want die hebben we wel laten doorrekenen. Nee, dus dan zit er één bij. Maar ik bedoel, als we met z'n vieren gaan onderhandelen, zitten er drie partijen. Het is een license to formeren tegenwoordig. Ze hebben zat overeenkomst, hoor. Ja, ja. Ja. Wil je nog één laatste ding zeggen voor de radio-uitzending? Want we gaan zometeen verder in de podcast. Dus we kunnen Nu Raymond even zijn hersenpannetje inslaan. Oh, dat mag niet hoor. Dat mag niet. Dat gaan we zo rustig. Kort lontje, Julia, inderdaad. Heel kort lontje. Dank voor dit moment. We gaan zo verder praten. Ik ben een beetje zenuwachtig ervoor. Maar goed, onder andere over hoe ze met de kennis van nu bij de VVD tegen de aanslag aankijken. Dat kunt u allemaal horen in podcast De Spindokters. Vanaf een uur of 9 te vinden in uw favoriete podcast-app. Zometeen Kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij ontvangt modefotograaf Jasper Abels. 8:30 zijn wij weer met Langs Lijn en Omstreken. AS Roma tegen Ajax in de Champions League voor de vrouwen. En zangeres Jori Zwart te gast. Heel graag, tot dan. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.